إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به اللہ وہی رسول کی صدار دو کر اللہ سرا تو بے انستان نذر شرک نہ معقوم او ذ شرک نہ بغیر کم گنا چہ ما کو غش ما معقوم مطلب دا زجر اہل کتاب ہوتا یہود تزجر شروع شو سلور سلویختم آیتنا او پدول سو آیتن کی زجر اہل کتاب تا او پاغی کی شرکن مطلب دا چی زجر دے پا شرک واندن او دا زواجر آغی تا دول اسکرتا دا دی اوپر مستم آیت پوری دی او بیا راغ دے نتلے محصد سورت ان اللہ یقین اللہ لا یغفر بخنن کئی جا چی صدا دوکے شرک اللہ سرا ویغفر او بخی ما غناونا دون ذالکا چسی وعد دین دی لمن یشاء چالے چفو خیا چالے چو باری چالے چفو خشی اللہ وی بشرکن محکوما خدا علا چھو انسان سیمانی رانشی بشرکوان میں توبون باسیا او کلک توبو باسی نبیاء اللہ وزاد دے چہر گناہ ماف گئیا تو گورا سورہ زمر گورا اللہ اخفل پیغمبر توئی زماری بندگانو توایا لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا آیت گورا دری پندوس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإذا الله پیغمبر الله وي اے بندگان ما وکسانو کتاب زیادے کرے پخبلو زانو اندیا منا امید کی گئی رحمت اللہ نا یقیناً اللہ پشو گنا ان ٹول پتو بے سارا یقیناً دا اللہ هو الغفور الرحیم ہم دے دے بخن کو ان کے اور رحم کو ان کے سورہ فرقان پورا سورہ فرقان تیسری سورت دے آیت پورا وَكَمْ أَوْيَانُ غُرَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ وی والذین او بندگان مہروان بادشاہ او کسان دیا لا یدعونا چنرا مدد کئی سر اللہ نمددگار بل مطلب دا شرک نکئی او نو اجنی نفض آغا چرام کلی گی اللہ وجل داغی اللہ بالحق مگر پجرم شرعی ترا ولا یدنون ان بدکاری کئی ومن یفعل ذالک آغسو کلیک دا دس دا ما سبقا دا مذکور دا مستدی تیرشو یلق آساما یو بے بشید دا زید گنا سرا چی جہنم دے یضاف لہو العذاب دو چند بگریش دل عذاب پر از قیامت ویخلط بیه آمیشہ وی بلی کی محانا خوار دلی اللہ من تابا مگر آسو کی توبے و استیدا ایمان رال آمال اکرنیک مطلب دا شرک پر خودی دی ایمان رال ہوا قتل او بدکاری پر خودی دا وعامل صالحا او عمل اکرنیک فاولائی کپر دا کسان بدل بکی اللہ گناونا دی حسنات پنیکو باننی اللہ بردی گناونا دیتا معاف کیا وکان اللہ او دے اللہ غفور رحیم بخن کون کے و رحم کون کے. سورہ توبہ ایت مرادو لے ہوا آیت گورا یو سلسل ورمو علم عالمو ان اللہ هو یقبل توبت عن عباده ویاخذ صدقات. آیت گورا یو سلسل ورم یو لسم عبارا علم عالم آیا دین کوئی دی چھ یقیناً اللہ قبل توبہ دے بندگانو تو قبل توبہ دے بندگانو خلونا ویاخذ صدقات او قبل خیراتنا ان اللہ لا یغفر ما من غیر توبتین یقیناً اللہ ان بخی دا چی صدار روکے شید اللہ سرا بغیر توبینا او کل چی انسان توبہ وستی دا نو اللہ اغزاد دے چی ہر گناہ بخیا او تا دری آیاتی نوی دل ویاغذر او بخی مہا گناہ اونا دون ذالکا چی سیواری نلی لمن یشاء چال جواریا چال جوخشی چال جواریا جدی دا مطلب نہ دے چی بس اللہ غزاد دے چی یو شرک نماب گئی او بلا ہر گناہ ماب گئی مطلب دا تک پار گناہ گناہ گاری نو خیر دے دا مطلب چرم نوے نا اللہ غزاد دے چی پدی گناہ انو باندے یا ورکڑی غزاد بنو قطع نکڑے دے نا اللہ والا سلور سزا گانی ویلی دی صورت کی رسطرا رواندیا دغشانی بدکاری کرے دا اللہ سزا رو لے دا چی یلق اساما قتل کرے دے نو یلق اساما. اس دی سورہ فرقان قولی دا شرک کرے دے نو یلق اساما اللہ دے دو گناہ انو یارور ویمان اللہ پی دا سزا گان یارور کرے دا مطلب دا قانون دا شانی رے او دا اللہ مشیت اغجی دا شیرے خدا اللہ دا مشیت سے بدلے گی چی دا اللہ سرنگی خوخی دیا سزا در کئی سنچی دا قانون دے ایا کاغا تا بخی مطلب دا محربانی دربان دے کئی نو اللہ دے فاغ داد چی لا یسأل عما یفعلو وهم يسألون او قانون درشانی رے مولانا اشرف الثانوی رحمہ اللہ اشرف الجواب کی دایت دی طریقے سر حل کرے رے چاہوئی دیدہ سی مثال دے لکے انسان دے اغوادو کو او بیا دے وئی جو قابل دوا درو ما نو بوتل کی دوائی پرتا و سکویا اغا سنکیا و توئی آپرتا و نو جوڑی دا اغا درست کلم اللہ بیداو چی مرشما لیکن دا اللہ شان و اغی سارا اغا لدو جکم قوت داغی کا میں اغا برابر شو نو کدے یو حکیم تم وہی چیز شانی چلو واہ بچری دا فیصلوں کیا چاہ دی قوت کی کمی رے اگر استعمال سکون یا گئی دیا دی سارا دغا قوت پر قرار گر دیا آگ پور کی گی بولی ہر دی قوت و سر برقرار شیر شیر بھائی ہاں خواہی دا فیصل چڑی نیا دشانی اللہ بخی آنا اونا کسی واری نئی چاہتے کہ خوشی بولری دا مطلب نہ رے کہ بندے دا نور گنا اونا کئی دکا اللہ بخی نہ مشیت جدا شیر او قانون جدا شیر قانون دا رے چی چام سزا ناکارا ملیو کو یو جزا دیلی سزا بور کولی شد دیا من یا ملسو این یو جزا دیلی آغا سو چی ملیو کل گنا نو سزا بور کولی شد آئی وان دیا دو این مثال پیش کرے دی وی یو سڑے آغا اولگی قتل کرے دیا قتل کرے بادشاہ داغنا بس خبر وان دی رضا شو نو بادشاہ لگی دا اور رہائت نو چی رہائت نو چی سوگان وی چی قتل کوئی بادشاہ رے حاصل کئی نا او پار سو پریوانی کوئی دی چی دا قتل سزا پانسی دا او دا قتل سزا تفاس دے بادشاہ با داغنا پس وجہ رضا شوی اغبا پریخی دنی قانون دانوے ومن یشرک باللہ آسو کی سزار جوکد اللہ سرا فقد افترا پس بتاتی سرا قصد اکرا اثمن عظیم گناہ لویا گناہ لویا قصد اکرا افترا منا جوڑے کا یعنی قصد اکڑا احمن عظم نالویا سورہ نساء بورا دایت سورہ نساء کی بیارہ دی آیت بورا یوسل شپارسم ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ظلالاً بعیداً یقین اللہ بخنن کی باکی سزا جو کشیر اللہ سرا ویغفر ما دون ذالکا او بخیا و گناونا چی سوازی نبی لمن یشاء چالج فخیہ ومن یشرک باللہ آغزو کی سزا جو کد اللہ سرا اس پتا کی سر گمراش ظلالاً بعیداً گمراہی لری سر حقنا دغشانی سورہ مائدہ وزورا سورہ مائدہ آیت وزورا دعا ہویا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار قسم دے کافر بیا کسان چی غی وائی عقیدہ ساتی وائی چی یقیناً اللہ اندہ عیسیٰ علیہ السلام زید مریم دے اولیو عیسیٰ علیہ السلام اے بنی اسرائیلو وعبد اللہ جرا فریادا جب عبادت کوئی اللہ تا چی رب زمان و رب ستاسو دے انہو یقیناً شاندار ہے من یشرک باللہ آوازو کی سزاری کو اللہ سرا اس بتاتی سرا حرام کا اللہ بن کا اللہ پذبانی جنت حرم اللہ اللہ پہ بن کو بن کا اللہ پذبانی جنت ازائد البیور انبید پار ظالمانو سوکم دادیا دو شانی مسلو گورا سورہ حج کیا سورہ حج جو اشتم سورت دے آیت گورا یو درشم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق شیطاسو اعراض کو ان کی غلط دنونا میلان کو ان کی سیدنتا خاص پارد رضا دا اللہ نشرک کو ان کی دی اللہ سرا ومن یشرک باللہ آسو کی سزار جوک دا اللہ سرا فکانما خر من السماء پس گویا کرا پریوتی دو برانا فتخت و گوہت تویرو پس بسمی بسمی تدلر مارغانو او تحوی بہر ریخو یا اگردو دلباد بی مکان صحیق و یوزے جور کی دنگی کیا مطلب لادار توحید دوچت مقام نرا پریوتی دو اولار دو شرک کڑکی باغی کی حلاق شو الم تر تنگوری للذین آکسانتا یبکون انفسهم چی پاک پاکی دیزانو نخبلا بلکہ اللہ یبکی من یشاء پاکی چالے چی فخشی سبا مشرکی سبا آغ پاک والی ولا یظلمون وکیلا اظلم منشی پورے بدیوانی پاندازا دباتی دکجوری دا ڈکی مطلب دا مشرک خود خوزان پاک پاک نہ کہی بلکہ ہر چاہتا پکار دی چی تذکیہ دا خپل نفس دے نہ کہی سورہ النجم گورا دری پن مسلم سورت دے سورہ النجم اللہ ویہ افرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا الذين روان دي وقورا الله ويا آيات اوغد دي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة آيات دو درشم هو عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله ويا خلق جبان بجكي بلوكنا ونوت بحيينا مغرد وسوسو نفسنا يقينا ربستا فراخ بخني والا ذي دا اللہ خبولے بتاسو کم وقت کی جو پیدا کئی تاسو درمت جنا کم وقت کی جو وی تاسو ما شمان پا گیڑو دمین دو خبلو گیا پس پاک پاک مکوی دانو نخبل ہوا عالم بمن اتقا دا اللہ خبولے پارا چاوان نے چیزان بچ گئی خلاف دا اللہ نا انظر اگورا سرنگی جوڑی گئی پا اللہ بائیں ضرور او کافی خاص دا گناہ کارا علم ترے تنگوری الالذین آگسانو تا اوتو چورکڑ شریرا نصیب ہم من الکتاب یو حصد کتابنا یؤمنونا بالجبت و طاوت ایمان راڑی فکور منتر واندی و طاوت او پشیطان ماندی و یقولونا اوائی دیا للذین کفروا آکسانو تا چی کفر کرے دے ہاولائی دا کسان اہدا دیر پہدایت بانی دا کسان چی مائر روڑے سبیلا دہیسیت دینا ددائی دین آو اڈیر مضبوط دے اڈیر دے ہدایت والا دے سو کیا گئی دغایا دئی کافری آگئی حضور دم رضو دو عنا دلستیلی کافری آگئی دو مومنانو مقابل کیا ہا اولا ادا کسان دا کافر دیر پہ ہدایت بانی دا کسان نا چیمان روڑے سبیلا دہیسیت دینا تفسیر بھی دائی وئی مطلب دا اقوام دینا و ارشد طریقتا وارشد طریقان بیدا ایمانا کیا دا دیر مضبوط دی بدین کے او دیر صحیح لاری والا دیا اللہ و جا دیا و کسان کی پلانت کری اللہ گئی کہ کافر آپ ببلد مومنانو کی خیا گئی و من یلعن اللہ ادا خبری امیانم کیا ترہی کے بیل میدنے و جنے کیا یار آگر انگریزانو دیر حکومت او دیر دے انصاب کاری ہوا نوہا اولائی اہدا من اللذین آمنوا سبیلا دا خبری کسو کئی ناللوی اولائی کاللذین دا جی آگستان کی پلانت کری گی اللہ دی دا دلانت خبری گی مندو دا سی مو آیا ومن یلعن اللہ آگستان کی پلانت کی اللہ پھر گز نبو میں تو پار نصیرا سوچ رہی ہم لہم یا کد پار گئی نصیب ان سیسرا میں نل مل کے بادشاہ نا ددئی دوپہر کی سیسرا فیضان پستدا وقت کے نبے ورکڑے خل کلا نصیرا پانڈا زد داغ ڈک جڑے گا ڈکیا ہم یا سگونا ہم یا سدون الناسا بلکہ حسد گئی دخل کو سارا علامہ پاس بندی چورکڑی اللہ ریتا من فضلی ہی دو مہربانی اخبلینا چلا والا پیغمبری ورکڑی دا یا مانا کئی دیر والے دو خضو اے تمنا کئی دو زوال دے فقد آتینا بس بتا دی سارا ورکڑیو منگا آل ابراہیم ابراہیم والا کتاب والحکمت او نبوت او ورکڑیو منگا دی بادشاہی لویا مطلب دا دی دا اغی سارا دی سارا حسد گئی ندا خما ابراہیم والا تم ورکڑیو لکہر داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اللہ والا بادشاہی ورکڑی وا پیغمبری ورکڑی وا فمنہم بس باز رینا رسولی چیمان لڑی پدی پیغمبر او باز رینا رسول دی سواد دان چی بندی گی دیمان راہون پدی پیغمبر باننے او کازی دے خاص جہنم سعیرا سواد ان کے یقیننا کسان چی کفر کرے دے پایا کنی منگا باننے زرد کی داخل بکنگا گئینا را اورتا کلما خرواری نفجت جلودو ہم اوپر سی کی سرمنی گئی بدلنا ہم جلودان نبدل بکنگا گئی سرمنی غیرہا غیر دینا در سرمنی بھائی مطلب دا صفت بے بدل شیا صفت بے بدل شی اس وقتی دی نبدلنا ہم جلودان بدل بکنگ دیل سرمنی غیر آ غیر دینا یعنی بیا بے کچکو اس و دیلی پخیشو بیا بے کچکو لیزو کل عذاب دیل پارا جوسا جی عذاب یقینن اللہ دے عزیزن دور و حکیمہ دے حکمت والا دا تخویل اخروی اس بشارت اخروی آگسان چیمائی روی عمل نکلی نیک درد کی داخل بکوں گا رئی جنتیں جنتوں تا باغنوں تا چی بھائی جوا دلان دلو انو دین نہرنا ہمیشہ بھائی رئی پڑی کیا ودا کل ترتلا دپارا دائی با پڑی جنتوں کے خضی موافق تطبیعت متوارتن پاکی کڑیشوی دا اے بلو دنیانا پاکی کڑیشوی دا خیضو دا نفاسنا وندخلوہم اداخل بکوں گا رئی ویلن ولیل آرام اگتا اگتا آرام

چه خدم پاسه ویده حکومه که پاسه ویده نکیاری لی حکومت سپارلو ندایتی وی ان اللہ یا مرکوم انتو عدل اماناتی لاحلها یعنی دا دی احل دی اللہ کلت خدا احل دا حکومت گردو لیدا او کلیدا خلیفہ گردو لیدا مجدی ارگالو قوامون کی مویلی ہوا او دا مشہور حنفی مبصر قاضی القضات ابو سعود دادا دا تفسیر دائی بارت میرتا ویلی ہوا چی اللہ دل خلافت ورکڑے دے دیر والے عقل ورکڑے دے دیر والے حصے ورکڑے دے دل دیر والے طاقت و بہادری ورکڑے دا جم تدے دی دغشانی دغدا جہاد تدے دیا مال غنیمت اغدلا ملاوی دیا خلافت اللہ دل ورکڑے دے اللہ سی یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض اللہ خلافت سڑی لور کرے دے دا شانی ویر قلنا کلچ اللہ وی ورشتوتا انی جاعلن فی الارض خلیفہ نارا حواوا او کارا حضرت آدم علیہ السلام ہوا انتو عدل اماناتی داچی ورکی تاسو امانتونا الہ لیہا احل فلتا و اذا حکمتم بین الناسی آر کلا چی ویسال کولا تاسو بمیند خلقو کی انتحکمو بالعدل داچی ویسال بکوی تاسو بین ساواننی یقینا اللہ نعم ما یعظکم به سسر آغا چی نسیت گئی تاسو بائیواننی یقینا اللہ کانده سمیعان وردن کے بصیر علیدن کے اے مومنانو اطیعوا اللہ خبرو منی دا اللہ واطیعوا الرسول او خبرو منی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اولی الامر منکم او دا خاندانو دا علم منکم استاسونا اولی الامر دا خاندانو دا علم منکم استاسونا دا خاندانو دا اختیار ملو دا تمرات دینا خلفا شیعہ این مشی ندا مطلب ندے چگنی آگا دی عالمان نی آدی عالمان نی دی وولی الامر منکم او دخاندانو دا علم منکم استاسنا مراد تین اہل علم دی علماء تین مراد دی ذوقو رضی مانا تائید سورہ نساء گورا سورہ نساء آیت گورا آیت دے دریتیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم هر کلا جراشی ایتا یو حکم امان یاد یاری مخوری دی آغا ولو ردوه او بجر واپس کرے دی دا خبرا دا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا والى اولي الامر منهم او خاندان دا علم تا منهم دا دینا لعلمه الذين مقام خاف مدلو ذي باندبا وشيع كسان شراو خي مدلو ذي خبر منهم ذينا نمرات نسوق دي خاندان دا علم دي فقها دي خاندان دا علم دي او دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دہر جابر رضی اللہ عنہ او دا شانی دا نور تابعین و دا حسن بصری ضحاک امام مجاہد چه دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد دے دید دی آیت تفسیر کئی هم الفقہا والعلماء مراد دینا فقہائی او علماء دی آغا کسانا یعلمون الناس معالم دینہم چی خی خلقتا خبر دا دین دا دیا تفسیر خازن دا مانا کڑی دا نور بم کڑی دا شاند حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت دے آغوی اولی الفقہ والخیر او خاندانو دا علم او دا خیر تا دا خاندانو دا علم او دا خیر مطلب دا آغی تابیداریو کئی دا شانی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دے حاکم مستدرک فخبل مستدرک دی اول جلد کی دو سو یولسم زبدی ذکر کری یعنی اہل الفقہ والدین یعنی مراد دینا خاندان دے علم او دین دیا او اگر تابداری کون کی دا اللہ آرکسان یعلمون الناس معالی دینہم کیا غی خی خلقتا خبری دا دین اخبلا ویأمرونہم بالمعروف وینہاؤنہم عن المنکر او حکم کئی گئی تپنی کئی من کئی گئی خلافنا فاوجب اللہ طاعتہم پس اللہ واجب کرے گا تابیداری دے گئی امام زہبی تلخیص کی وئی دا کم دو حدیث ہے کہ ذکر کرل دا حضرت جابر بن عبداللہ نا او دا حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نا نداد حدیث صحیح او بیارسو اندغوی صاحب دا مستدرک دا دا صحابی قول دے او دا صحابی قول پا مرتبر حدیث مسند کیوی و اولی الامر منکم او دا خاندانو دا علم منکم ستاسونا مطلب دا غی خبرو منی دا غی تاتو کیا دغا آیت دا سور نساء بورا اس کی مکم را رولیو دری اتیا وَإِذَا جَاءَهُمْ آرکا جراشی جیتا یو حکم من الامن دامن یاد یاری اضاو بین فرائی دی آغا او کچھر واپس کرے دی آغا حکم الار رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا وَإِلَا أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ او خاندانو دا علم تا منهم دینا دا غینے تپوس کرے وے لَعَلُمَهُ الَّذِينَ مخامخاپ مدلو دا دیبان دیبا پوشی آکسان یستان بیتونہو منهم چھ مطلب دی خبر راوخ کی منهم دا غینا استنباد دیل ہوئی چھ یو بندہ کوشی جو کوا کوئے اکن استید او بیر آویخ کیا دیل ہوئی استنباد نو دا مطلب نرے چھ دا اوبدرا پیدا کرے ادا دی جات دے نو بوی کو پٹی وی نارے راستار کرے نو مجتہد استنباد کو نو دا مطلب نرے چھ دا شاری دے نن دا استنباد کو ان کے دے دا حکم دا اندغا کرو راستار کرو او دا حکم مستنبد دے موجد دے او شارین دے موجد دین اشارین دے بلکہ دی استنباد کو استخراج کو دوشان گورا سورہ توبہ اخر گورا سورہ توبہ اخر دا غایا تو نبی مصدا دے چھے ہر ناپوا اغلا پکار دیا چھے اغلا عالم دا خبر اومنیا او تغیل ویسے تقلیب وما کان المومنون لینفیرو کافا او میری مناسب مومنانو تا لینفیرو کافا آیت بورا یو سلد ویشتم کی دی جائی طول طول جہاد تردی دانشی کے وے فلولا نفرا فضولی نزی من کل فرقت منہم داری اوی میڈل وینا کوائی وطن یو اڈالا لیتا وقعو بی دینی دید بارا چی زان پوکی بدین کیا علم حاصل کی بدین کیا ولی اندرو قومہم ادید پاہو چویا رجائی کوفل ادارا جو رجعو الیہم ہر کلا جو واپس شیرے الیہم دیتا حضرت شیر رحمہ اللہ بایت دا سی لگو چی دے لارو ندامیر جہاد سا جہاد چن شامل دے او بلوقتی مسائل مزدہ کئیا نو چی کل دے واپس را دے نو ہم مجاہد دے ہم عالم دے ولی انذرو قومہم حضرت پارچویا رہی دے قوم اخبلا نو چی قوم یا رہی اغیل بیان کئی دا اللہ دینا آئی بے منیو کنا نچ منی ندو تکلیف دے ادار جاؤ لیم ہر کلچ واپس لیم دیتا لال لہم یحذرون دید پارچ دے ویری دیا او کد نور مفسرین خبرشی ناغی ویا چدا کمل ڈلچ پاتشوا ندی والدین ازدکیا نو کلچ مجاہدین رالن ندی ولگی آغی دبا دین بیانی دین بولا بیانی نو یاد استاد تفسیر ایاد نور مفسرین خدایت دلیل دے دیس بات تقلید مطلب دا چکل دا مجاہدین رالن نو دل تدا کم چکلی کیو مسائل ازدکڑیو نو دی و آغی یرائی دید پارا چاہی خبر گورا سور نخل گورا سور گورا سور نخل دشانی سور دیا آیت گورا گری سلوی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان ليدلمون وان استانا پیغمبران الا رجالا مگر ناری نبملی گلا نوحي اليهم وحب قولم جلیتا فاسالوا فَاسْتَقُوْسُ كَيْ أَهْلَ ذِكْرِ دَوْلَمَاوْنَا اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِچَرِ تَاسُ نَبُوِئِ گَئِيَا گُرَكَ تَاسُ نَبُوِئِ گَئِ نَوْلَمَاوْنَ تَبُوْسُ كَيْ نُمَنْ لَوْدَا تَبُوْسُ تِكَوَا گُرَ بِعَا بِعَا تَقْلِيمُ مَچَ آسی بھی فائدی دی تَبُوْسُ کو نانا تَبُوْسُ تِكَوَا بِعَا بِعَا خَبَرَ مَنِيَا نُبَسْ دَغَا تَقْلِيمُ دَنُو ان کنتم لا تعلمون فکر ایتا سو جن پوئی گئی سورہ انبیاء پورا یہ مشتم سورت دے آیت روم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون انویلے گلے منگا روان دستانا انبیاء الا رجالا مگر ناری نب ملے گل نوحیل ذکر ان کن تم کچرتا سلا تالمون چیتا سن پوئی گئی کن پوئی گئی اولماؤن تپوس گئی سوران کبوت گورا یو کم دیرشم سورت دے آیت گورا شلم سپاری آخر اللہ مکی مثال بیان کرے دے درد دا مشرکین دا پارا دا پار دا قول دا مخلوقات چی اللہ وی آرسول چی بید اللہ نبلچا ترا مدد شوئی دا سی مثال دے لکا کور دا جول لکا جولا گے اتخذت بیتا چی جول کرے دے کور جو لگی کور دور کرے دے نور پسی جاو پورا دری سلویخ کی اللہ وی وطل کلم سالو ادا مثال نوی نظر بحال الناس چھپیا نو منگا د پار دل کو مایا کے لوہا ان پوج بدی باندھی لالی مون مگر اولا ماں پوئی گیا چولا مات پوئی کی نو اللہ خلق لسنگ بیان اول الناس کلام د پار منفات دے نچی صرف علماء دی پوئی کی نکیا خلق لبا کسو فائدہ دا ننا دا خلق با دا علماء خبر منیا ندائی لبا کی فائدہ دا دائی براغی تقلیق دائی خبر با منیا ذکوئی ومی آکلوها ان پوئی کی بدیبان دلال عالمون مگر عالمان ندائی براغی پوکی ادائی براغی خبر منی اگر کتی نکوئی کی نوم بلا گئی خبر منیا در شانی زبورا سورہ لقمان بورا سورہ لقمان یو درشم سورت دے سورہ لقمان آیت سورت لسم جب اشتما سی پارا نصف درسی دلی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ او کہ چلے زور لگئی پتا بندی دات والا دا مور افلار علا انت دی خبری تُشْرِكَ بِي کی سگار رو کی تُغما سرما غص لیس لک بہ علم تا پائے باندھ سو دلیل فلا تطعهما پس خبر من دے دوارو وصاحبهما او جون کول دی سرا مرگرتیا کول دی دوارو سرا فی دنیا معروفا و دنیا کی معروفا و خیستا شرائی طریقی سرا واتبع او روان شا سبیل من انا بیلی دین دا چا پسی جرا گرزی ماتا سوک چی ماتا را گرزی بل دین کے دا پسی روان شا نسبات تقلیب دے در شانی سورہ ملک پورا سورہ ملک حضرت شیر رحم اللہ بھائی دا جمیدش کی سورت پورا سورہ ملک ندے وی تبارک اللذی ویل جائی وایا گول مول خبر سکے گول مول خبر سکے لگر یہود ہوں گے سوترا خبر اولے نکے وایا دائی چی کمی تیری تیسر نمائی نسائی وی داتے داتے چی آرش پا ویل نشتا ددوارو سلطنو ویل نشتا دے دہر چا ویل نشتا دے بس جمعی بس بچ امام دغاو کا فرق مجھے اوک سنا دے اوکل ویتر اوکل داتو لر سے بے پا مسئلہ وانے اوکل نجا دے مقتدیان اللہ مخکر مقتدیان مناس کی جنم با استاد تبارک اللہ دیوئی نجوڑے دیا دے مفراو کر دے مشورو بش ندائی بورتا ناس کی ندائی تبارک اللہ دی افلاسا کن بیا دے دواو کن لا پڑن ندائی ولی مدا سے بد کارو دس بد کر دے بد اگیل ہوئی چی پخیال کی بد لگی دے بد اگیل ہوئی بد آگا دی چی دا اللہ پیغمبر ملی کری مدا بد تابی راغل رے یا تابی راغل رے ناغا نیت تغل رے دے مل عیدگا کی حضرت علی رضی اللہ عنہ آغا منی کوا منی کو اکین او ناغوی ایو عذیب ونی اللہ بسوالات اے علی مالا با اللہ پا مجھول واندی سزارا کئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سوی تالا با اللہ دخل پیغمبر پا خلاو واندی سزارا کئی ذکر اللہ پیغمبر عیدگاہ تر آگلے رے او ہو منگن گئی رے چاگد اختر دنگنر واندی مذکڑی وقالوا سوره الملك دور السمات وقالوا اوائل واي ولا جهنم يان كل جهنم تارتاو كريشي ندين وتبو سوكريشيا څنګه څوک راغلی او که نه نو قالو وایي به دی بلا بنا په تاپي سره راغلی او مونږ ته یاره ورکوونکې نه هم ایت کې وایي نو بیا ولې جهنم له لاړی وایي فکذب نه بس مونږ نسبت دروغ وکړو دی نذیر تا وقلنا اول مونږ نه راځي کړه الله دې شي تو شي الله دې